بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. ولله ملك السماوات والأرض، ni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fama ladhina kafaru yukhbiru ta'ala an sa'ati mulki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya 27 upande wa mkono wa kulia chini, 27 924 safha. Yukhbiru ta'ala, anatupasha habari Mwenyezi Mungu aliyetukuka, an sa'ati mulkihi, kutokamana na ukunjufu na ukubwa wa ufalme wake Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme wa Mwenyezi Mungu haina pahala inapokomea, aina mipaka. Wanfirajihi, na kupwekeka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bitasarrufi, kufanya vile anavyotaka. Tasarraf maana fa'ala ma yasha'u, yaf'alu ma yasha'u. Yatasarraf yani huwa insan alladhi yaf'alu ma yasha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufanya atakalo. Watadbiri, na kuendesha. Allahu alladhi yumashi hadha al-alam alladhi narahu al-wasi, ulimwengu huwa anaendesha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jamii alawakati, katika wakati yoyote, katika wakati yoyote, kama ni usiku au ni mchana, basi anayeendesha na anayefanya vile anavyotaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmoja tu, wala hana mshirika wala msaidizi. Wa annahu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa annahu, kwamba yaqumu yawma taqumu saa, siku ambayo itakokuwa ndiyo imesimama kiyama. Wa yajma'u al-khalaiqa, na atakusanya Mwenyezi Mungu viumbe, li mawqifi al-qiyama, katika msimamo wa kiyama, uwanja ule mkubwa ule. Wa yajma'u al-khalaiqa, Allah atawakusanya viumbe, li mawqifi al-qiyama, kwenye msimamo wa kiyama. Yahsulu al-khasar ala al-muhtirin, yani itapatikana khasara kwa wale wenye batil, watapata sana wale ambao wako katika batil, siku hiyo watapata hasara kubwa sana. Alladhina atau bil batil, wale walokuja na batil, liyudhidhu bihi alhaqaili wa yunruhu wa yubatil alhaq ha liyudhidhu ba liyuzilu yuriduna an yuzilu albatila bilhaq baba haqq bilbatil wa hadha amrun la yumkin jambo ambalo haliwezekani wale ambao watakaopata hasara ni wale waliokuja na batil ambao watakuja na batil ili waondoe haki na wagandamize haki وكانت أعمالهم نيكاوا ما تندعوا باطلة بلا باطل لأنها متعلقة بالباطل فساب عمله فقمنا نبات وونيو نباطل ما تندعوا نباطل وفقمنا نبات فبطلت فبطلت في يوم القيامة نعم إتبطلك سكو يا قيامة اليوم الذي تستبين فيه الحقائق سكو أمبا يقوامبا إتوكو وازي تستبين معنا تكون واضحة siku ambayo kwamba itafanywa wazi ndani ya siku hiyo alhaqaiq asidq ukweli wadmahallat naika yayuka anhum kutokana wao zile batil walizokuwa nayo wadmahalla bimaana dhaba wantaha dhaba wantaha dhaba miyayuka kama kutukua sukari ukatia kwenye maji wafata thawabu na wamekosa nini thawabu wamekosa thawabu kwa sababu ile batil walokuja nao ambao watakuiondoa haki kwa sababu hiyo batil na kutakuifanya ile haki kuwa ni bila batil kuwa ni batil haki na ile haki kuwa ni batil wabaya sana وحصلوا على أليم العقاب وتفاتى عذاب إنا يوميزا إنا يوميزا سانا عذاب إنا يوميزا وتفاتى عذاب إنا يوميزا طيب وترى كل أمة جاثية وتعونا ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة يزمو سبحانه تعالى أكتسفية شدة نتاب ويسف القيامة وهوله نمتتزيك مكوبة الهول هو شدة تعاب شدة ليحذره العباد إلي ووين تحذار واجه kutokamana na siku hiyo wayastaidda lahu al-ubbadu na wajiandae yastaidda maana yatahayya na wajiandalie siku hiyo al-ubbadu wacha Mungu subhanahu wa ta'ala si siku rahisi Mungu mwenyewe akaisifu kwamba ni siku ngumu sana ni siku pana matatizo. Ni siku afa mwanadamu awe na tahadhari kila wakati. Hasa waja Mwenyezi Mungu kwa jumla na huko akawa wanajiandalia kwamba saa yoyote yaweza ikawafikia siku hiyo. Faqala watara wataona ayuha rai wewe mwenye kuona utaona. Watara utaona yuharae mwenye kuona lidhalika liyomu siku hiyo utaiona siku hiyo كل أمة كلا أمة أو كلا وفاس يا وتكوكبت كان جاثية ومبيغ مغوت جثى على ركبه أمبيغ مغوت جثى أصلي أنه جثى بمعنى أمبيغ مغوت أي على ركبها كل أمة ومبيغ مغوت خوفا وكوغوبا وذعرا وكوبابيكا ذعر كذلك خاف لأن الارتباك لا يأتي إلا من الخوف أليس كذلك لا يمكن أن ينتج الارتباك من إنسان إلا أن يكون هناك خوف كتتيما نكببيك فكلازم أكون أنين وأنا خوف مانز نعم وانتظارا نكون جوجيا لحكم الملك الرحمن حكم ينفلم mwingi wa rahma ambaye anahurumia wema na wovu hapa duniani wanaongojea wale ambao kwamba walipiga magoti kwa sababu ya hofu na kubabaika wanaongojea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apitishe hukumu yake ili na wao wajue na wabainikiwe kwamba wataelekea wapi kullu ummatin tud'a ila kitabiha kila umma wataitwa kusoma sharia yao kuhusu sharia yao na dini yao sharia yao na dini yao ya ule nabii ambaye kwamba ametumilizwa kwao kullu ummatin kila umma wataitwa ila kitabiha katika sharia yake na mtume wao ambaye ametumilizwa kwa ai ila shariati nabiihi wataitwa katika sharia ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'ahum min indillah mtume sallallahu alaihi wasallam amewajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu kila umma taitwa John masemaje huyu bwana alikuwa ni vipi huyu alikuwa amekuja na nini mumuelewa vipi huyu bwana wa hal qamu biha je walisimamia kwa kuitendea kazi hiyo sharia fayahsulu lahum athawaba ili wapate thawabu wan najata na kuokoka yaslamun minan nar wakiitwa kwa sharia mtume wao ambaye amewajia kutoka Mwenyezi Mungu wataulizwa je mulisimamia hii sharia mkaifanyia kazi au mnidharau mkaisukuma kwenye kipembe kule mlifanya kitu gani fayahsulu lahum athawab watapata thawabu law kwa wamesimamia kuitekeleza sharia na maamrisho ile sharia ule mtume wao wanajata wataokoka na kusalimika na adhabu ya Allah am dayauha أم وليبغتيزة سريع متماو فيحصل لهم الخسران وكاوة نيوينيكوبات حسار حصل بمعنى وجد وكاوة تبتنين خسارة كمسان فأمة موسى أمة ومتم موسى عليه السلام يدعون إلى شريعة موسى وتيت وقتك شريعة هي شريعة موسى لكو جناب mulifanyia kazi gani mulichunga vipi mulitumia kivipi ummatu Musa wote wataitwa katika sharia ya mtume Musa alayhi salam wa ummatu Muhammad ummatu Isa kadhalik na umma mtume Isa vile vile wataitwa katika sharia yao ya mtume wao yule ambaye alitumilizwa kwao وأمة محمد كذلك أمة محمد نسف تيتوى تتلتوى شريعة نادين يمتم محمد صلى الله عليه وسلم جيه مولي فنيا كازي مولي آميني فيزوري مولي تمية مولي سكيزة مولي كبالي وهكذا غيرهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناهيبيو هيبيو نوانجينيبيو هيبيو هيبيو نوانجينيبيو وتا كل أمة كلا أمة تدعى إلى شرعها وتيتوا كتك الشريعة ولو لتوا الذي كلفت به شريعة وملازمشوا كلف معنا فرض وألزم شريعة ولو لازمشوا ولو فرضشوا ومفهم. طيب هذا أحد الاحتمالات حين موجك تكويزي كانوا احتمل معنى يزكان. أنا قلت لك فلان جاء تقول يحتمل يزكان كون كوجا يزكان هكوجا الاحتمال أنا كيتو بتكون بكونا ويزكان كوباتكان كونا ويزكان كتوباتكان. نعم هذا أحد احتمالات في الآية موجك كمعنى يا آية هي يا قوامبا أمة وتو تيتو كتك شريعة متمياو je walifanyia nini sharia, walitumia, waliamini, walilingania, au walikuwa ni sharia tu hiko intisaban basi kwa kujinasibisha tu kwamba sisi tulikuwa Waislamu tu, alikuwa tuamwamini mtume peke yake. Ile sharia ambayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wao walotumiliziwa alokuja nayo. Shafahamu vizuri. Asema huwa maana sahihun في نفسي نهيني معنى صحيحكم كلا أمة وتيتوا كتك شريعة ياو وتيتوا كوني شريعة ياو نم تمواوا عليه السلام لتمنزو هيوني معنى أمباوني صحيح أمباوني إذا كان كوين معنى هيو غير مشكوك فيه بس نكوانا شكت كمعنى هي هيني معنى كوانز إن معنى كنا إن معنى زيد يا موجيا katika hii aya. طيب يحتمل ان المراد بقوله يوزكان كوا متاكوا نملنغو انه لك كل امه تدعى الى كتابها الى كتاب اعمال يا كwanza ني الى شريعه نبيها معنى كwanza انتبه جدا هي آية ان معنى بيت معنى كwanza ني kwamba وتأيتوا إلى شريعة نبيها الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى هيني معنى يكون عندما كسيما ويحتمل إذا كان معنى إنجيل كنا معنى إنجيل نمعنى بيلي وتأيتوا إلى كتاب أعمالها وتأيتوا كتك ماندش يا فيتابواو maandishi au matendo ya vitabu ila kitabu ya amaliha kwamba watapewa daftari ya amali zao ile ni kwamba watalinganiwa katika sharia na hii ina maana kwamba wataitwa kila mmoja akabidhiwe daftari ya amali yake wama sutira alaiha na kile kilichoandikwa sutira maana kutiba kutiba kutiba alaiha من خير ومن شر وتقمنا خير أو شر يوت وتبيو وإن كل أحد نهكيك كلا موجة يجازى أتليبوا بما عمله وكلا أليتو كفاني بنفسي نفسي وإذا تقوليوا ما ذنب يهوي وكبنك وغيره هلافك وكاذبي وغيره yale uliotenda mwenyewe yakiwa mazuri atakufa wewe na yale uliotenda mwenyewe yakiwa mbaya atakudhuru wewe man amila salihan fali nafsi wamana saa fa alayhi kwa hivyo kila mmoja naongojea najijua sio kwamba hajijui kila mmoja katika sisi twajijua tufanya nini na hali zetu zikoje كقوله تعالى فنواك نكما نقول مجيز مو سبحانه تعالى لتكوكا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه ويحتمل يوازي كان فيدي فيدي أن المعنيين معنى بيدي كلاهما يضغط بيدي مراد من الآية انديو مكسودي وكتك آية معنى يوتي بيدي معنى يكوانزا كمبتايت وكوني شريا متميوا وتهسوالي وكوما مليفانيا كازي au mlipuzia au mlifanya nini mlifanya nini nafikiri sisi wengi wetu tutaitwa kwamba tumeipuzia sharia kanuni tuheshimu kanuni tuheshimu, lakini sharia ya Allah hatuheshimu. Ona mtu driver akiwa katika gari apiga kelele, funga ukanda, funga mkanda ule, haraka sana. Kanuni hizi, lakini ya Mwenyezi Mungu la shafahamu, hatufuati. Kwa hiyo yote maana mbili ya kusudiwa kwamba kila umma wataitwa kwenye sharia ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, waswaliwe, je, walitumia vipi hii sharia? Je, walilingania, waliamini, walifanyia kazi, waliishi juu ya mujibu wa sharia kama hii, au walifanya nini? Sasa hapo utakuwa unajituma mwenyewe, utasema wewe mwenyewe, nilikuwa jua itakwenda wapi, haiwezi kwenda. Au maana ya pili, wataitwa kwa daftari ya matendo yao. Kila mmoja alipo kulingamana na vile alivyofanya yeye mwenyewe, hakuna mtu atakayebandikiziwa jambo. Hakuna, Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'dalul 'adilin ahkamul hakimin, hana dhulma wala hampendelei mtu. Laysa lahu muhabatun, taarifu muhaba, Mwenyezi Mungu hampendelei mtu. Kwa pengine huko kabila langu hutatoka pale pawe muhabat. Allah la yuhabi ahada, Mungu hampendelei mtu. Sasa Mungu hampendelei mtu. Amalia wewe ndio itakufanya nini? Itakupeleka katika mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la muhaba amama Allah baina al-khalaiq. Ama bainana na'am. Hada dhaif jita. Tayyib. Wa yadullu yatunisha ala hadha hi qawluhu nenu lak. Hadha kitabuna, hiki ni kitabu chetu. Yantiku inayuzungumza alaikum yenu bilhaqi, kwa wadilifu. Wadilifu. Alhaqu huna bi'ana al-adlu wal-musawa. Hadha al-Qur'an alladhi anzalallahu alaikum ya ummata Muhammad itawashuhudiyeni kwa wadilifu. Wadilifu kabisa kabisa. Hadha kitabuna, iki kitabu chetu. Alladhi ambayo kwamba anzalna alaikum, tumeteremsha kwenu. Yafsilu bainakum, ndio itakayowatanzua kati yenu nyinyi. Kitabu hiki ambacho mimi nimeteremsha, ndio Mwenyezi Mungu atawapambanueni kati yenu. Wewe chako ni hiki, chakula moja anashika njia anakwenda zake. Bilhaqi, kwa wadilifu. Alladhi huwa aladlu, ambayo ni wadilifu. Inna kietu sisi, kuna tulikuwa duniani, nastansiku, tukiandika, nastansiku baana naktu. Takula ana maalumata istansaktu min kitabu fulani. Taib. Ma kuntum yale mulikuwa taamaluna, mulikuwa mkiafanya. Hada kitabu al-amali, hiki ni kitabu cha matendo. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye kwamba atakayedhulumiwa, wala uhabata khardalin la yudhlam, al-abdu huwa alladhi yadhlimu nafsahu. Naam. Walihadha, kwa hivyo fassala, amepambanua Mwenyezi Mungu ma yaf'alu Allahu bil fariqain. Mwenyezi Mungu akaweka wazi, akaeleza kwa wazi kabisa Mungu atawafanya nini makundi haya mawili, al fariqain, Mungu atawafanya nini. Faqala, Mwenyezi Mungu asema, fa amma alladhina amanu, ama wale walioamini, ana alladhina sadaqu wa ayqanu billahi subhanahu wa ta'ala wa bikitabihi, wale walioamini wakawa na yaqini juu ya kile wanachokiamini duniani hapa. Mwenyezi Mungu akaweka wazi. Fa amma alladhina amanu, amma walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda amali njema, imanan sahihan, hali ya kumiamini imani ilo sawa, wasaddaku imanahum, wakasadikisha imani yao, bila amali saliha, kutenda amali njema, min wajibatin, mambo ambayo ni wajib na ni faradhi, wa mustahabati, na mambo yalopendekezwa. Almustahabu ana sunna, sunna, insani yaamal, ima yakunu wajiba yaamaluhu, ima yakunu mustahab, mambo yalopendekezwa. طيب فيدخلهم atawatia rabbuhum lizwa fi rahmati katika rahma yake. Kwanin wamefuata ha mamrisho yake, wameamini, wamesadiki imani yao kukutenda amali njema, imani sahihi haina shirki ndani yake. Fahawa Mwenyezi Mungu atawatia katika rahma zake, allati mahalluha aljanna, ambayo sehemu yake kwa wapi hiyo rahma? Sehemu yake janna. Mahalluha makanuha, محل هو المكان. تقول هذا محلنا أبا بحالي بيت هذا محلنا فهمت؟ نعم أبا بحالي بيت. طيب التي محلها الجنة وما فيها نيالي لمونداني اليوم مونداني من النعيم نعم المقيم يا مليل الدائم المقيم بمعنى الدائم نعمة دائمة نعمة مليل wanabwana kila siku haikatiki wala haimaliziki. Allahu haikatiki wala haimaliziki, wala haiambiwi bwana kidogo impungua itazidishwa, esto kidogo mambo yameharibika kule, ha yamejaa mambo yamejaa. Allahu neema zimejaa. Wala aishi na maisha asalimi ilosalimika na kila maafa eh mama zuri kabisa. Pana neema ya daima, pana na maisha ya salama. Dhalika huwa alfawzu min, huko ndiko kufaulu kukubwa, huko ndiko kufaulu kukubwa sana. Hakuna namna ya binadamu kufaulu akiwa hakuafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika yale matendo yake anayetaja anaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ikhlas. طيب اسما المفاز والنجاح كن فاول نكسلميكا والربح نكبت فائده الربح فائده والفلاح نكفاول الواضح الواضح المبين امباي يكون نيوبي كبيش الواضح المبين الواضح نيوبي كبيش حين تاتيش huko ndio kufaulu mtu ambaye kwamba yeye amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, ile imani kaisadikisha kwa kutenda amali njema aloamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ile jambo liwe ni faradhi au wajib au mustahabba akawa yuatekeleza kulingana na vile anavyoweza, basi huyo ndio atakayefaulu katika akhira. Alladhi mjamba kwamba idha hasala lil'abd alladhi ni'ma kwamba idha hasala lil'abd atakapopata mja hasala lahu kullu khair atapata kila khair huyo mja, wandafa anhu na itamondokea, tazulu anhu indafa anhu itamondokea huyo mja kullu sharrin kila shar, kila shar itamondokea kila shar itamondokea, haogopi lolote mje kama yule kwa sababu kasha faulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amefanya amali njema. Aya kama hii tulipitia tukasema siku ile ya Jumanne nafikiri, tukasema kwa hii aya inarudi firqa min firqi dhal man hiya la natulkala التكرار يعلم الحمار. تفهمون هذا المثال يا جماعه؟ ها كوكاريرهم فنزا تا بوندا بوندا واسمانه mtu akasikia sio simama akasimama kwenda ها. طيب هذه الايه رد على اي فرقه؟ مرجع بارك الله. لماذا؟ باي وجه؟ كون جاغان طيب نمرجع كويل لكن وسماني أبا مصعب ماذا تقول مرجع في باب الإيمان ليست أحسنت. جزاك الله خير جزاك الله خير. يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان. الإيمان شيء والعمل شيء. إيمان كيتو نعمل كيتو. نسيت أنبياء من فرق بين متلاصقين فقد ضل وأجرم. Yote ambaye atakayetenganisha baina ya vitu viwili vilivyoambatanishwa katika sharia ni mpotofu huyo. Faqad ajra man fanya madhambi makubwa sana. Kwa hivyo nahnu naqulu al-amalu salih min al-iman wal-iman min amali salih. Inta wa murji'a haulai akhtaru an-nas. Murji'a ndio wabaya zaidi kwa sababu ni wale watu ambao kwamba imani yao wao wakiamini mara moja tu haipungui. Siku ile anapoamini mpaka siku ya kufa imani yake itakuwa geji moja. Yaani hata akafanya maasi akaua akadhulumu ulimwengu mzima imani iko pale pale. Hata kayaabudu kaburi shaitani ukuta yuko, hakuna kitu kinachochangua nini imani yao. Hakuna. Innal ma'siya la tadurru bil amali. Maasi haidhuru amali yoyote. Ibtalan wanaksan, kwa kubatilisha au kwa kupunguza thawabu. Wao wasema hivyo, na hilo ni jambo ambalo haizikani. Ahlu sunna wanajua ya kwamba al-amal as-salih min al-iman, amali njema katika iman, wal ma'siyatu tufsidu al-amala, bizalik wa tadurru, tufsidu al-amala wa tadurru, inaharibu amal na inaondolea thawabu. Kwa hivyo daima uwe ujue kwamba murji'a wamekengeo kwa sababu al-iman indahum an-nutq bas, an-nutq bil lisan bas, kusema la ilaha illa Allah Muhammad rasul bas, hii ndio imani kwa. Na imani lazima ipitie katika mambo matatu: qaulun wa amalun wa i'tiqad. Hadha huwa al-iman. Intabahat? Ahlus sunnah madha yaqulun? Al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. قول نسمى لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل يفنيه كازي مقتضى ولا إله إلا الله والاعتقاد نواميني يلي ولسيما ومتمكى لا إله وياميني ونتند عمل جيما وياميني كما با ياتوكو من يزمونه سبحانه وتعالى. فهذا مرجع ني وينجي كتك مجتمع وكسلام ني مرجع مجو أنا فنجا جامبو لمعصية kambia angalia ule bwana yofanya maasi asema majaliwa hayo majaliwa. Inna Allah la ya'muru bil fahsha'i taquluna 'ala Allahi ma la. Mungu haamrishi mabaya jamani. Ule bwana alichukua senti akaitenga akatoka kwake gumosi gupili mpaka akaenda kwenye baa akasema kwa mdomo wake nitiliwe, akatiliwa kiasi anachotaka, akalewa auzio. Halafu yarudi sasa kwake huko asepotuka sepotuka na huko akipiga makelele sema hayo majaliwa. Hakuna majaliwa hayo. Hii ni uchaguzi wa binadamu, amechagua mwenyewe mwanadamu. Alizaka dhali Allah subhanahu wa ta'ala amemleta huyu mwanadamu akamelekeza katika njia mbili, wahadainahu annajide. Sasa wewe umechagua njia ile ya upotofu. Kwa hiyo Mungu hakukwambia kafanye maasi. Na swali waweza kuuliza, kwa nini Mungu kaweka maasi? Akuonja wewe, akujaribu wewe una imani au huna imani. Kwa hivyo maasi imewekwa siko kupenda Mungu, kwa sababu ya kutahiniwa wewe. Kutahiniwa wewe mwanadamu, utakuwa ni mja wa mzuri wa sawa sawa au utakuwa katika kwa sisemu kwamba Mungu kama alikuwa hataki tufanye maasi hangeweka. Ni upumbavu, ni ukosefu wa akili. Lakini kuna watu wanazungumza hivi, kuna watu wanazungumza hivi, kwa nini Mungu kaweka vitu hivi kama tu hatuli? Lazima tule. Kwa nini ati ni haramu? Haramu vipi? Ni ukosefu wa akili, hawaelewi watu. Kama tumefahamu vizuri, fa hadhi kullu ayatin mithla hadhi alaya tarudu ala almurji'a wa man ma'ahum wa adhyalu almurji'a. مرجئة وحدها وأذياله. تعرف أذياله؟ من هم؟ ni mikia yao, mikia wale wafuasi wao, mikia wa murji, adhialuhu dhailu adhial. Aya kama hii inawakosoa hawa watu ambao wana imani hiyo. Wa amma alladhina kafaru, ama wale walokufur, hilo nini? Ni alfirqatu thani, timu ya pili hiyo, alfirqatu athani, kwa sababu asema kwamba aliwazungumzia bitafsil. Wa amma alladhina kafaru, amma wale walokufuru. Nahnu kulna kafara, hadhihi kalima kam laha min almaani jamaat alkhair, barak kam laha min almaani hadhihi alkalima. ما شاء الله. المعنى الأول هو بمعنى وزيكا ويقول بمعنى غطى. ومعنى ثاني أم يكانوش وبجحده. هل أفكنا معنى نجيل تات سي معنى نجيل دين عبد الرحيم ستارة كفر بمعنى غطى وجحده وستارة. فلو نابو أولي مكوليما أولي كتوازي لبيو كتيا فيرين وستير أي فكيزي أزيو. نعم معنى هذا هذا كفر معنى ستارة، ليس معناه أنه كفر بالله ورسوله، لا. فهمتني الآن؟ أما هاولوا كفرها بالله من يزمنه فيقال لهم وتأنبيوا نملائك توبيخا وكزوموا وبخا مزوم وبخ أستاذ هو نزوم وبخ مزوم سيتويتا كجيريشا wa hafsa ijia lugha ya ujere lugha ya طيب شفام توبيخ كوزوما وتقريعا na kugongwa qara maana amegonga mtu akigonga mlango tabe man alladhi yaqra'u albaba nani anayegonga mlango qara تنكي سوماري كامو قرع نيو سوماري بيو قرع قرع ميقونغ نا فيدي فيدي قيامة يتوى قارع القيامة تسمى القارعة. ما القارعة؟ لماذا سميت القارعة؟ لأنها تدق قلوب التي تقوم عليه القيامة inatia khofu na moyo inapiga bu bu kwa khofu. Alqari'atu ma alqari'a. طيب فهمنا هنا. طيب ان شاء الله نبحث كلمات قليله كذا ونحفظها ان شاء الله. طيب افلم تكن اياتي تتلى عليكم وتنبيه هيك هو كيزوم افلم تكن هيكوا آياتي آيازانغو تتلى عليكم مكسوميوا دنياني هموكوا مكسوميوا آيازانغو دنياني بلا كوان بلغو كسوميوا. لكن لماذا كوانيني هوا كسكيا هوا كتاك هوا كتاك وميسوميوا. وقد دلتهم نائكا وأونيشا على ما فيه صلاحهم utengevu wao, kila kitu ambacho pana utengevu wao. Wanahatum ikawakataza amma fihi dhararuhum, kila kitu ambacho kwamba kimekosanya madhara yao. Hizi aya zinateremka ni hivyo, zinaonyesha manufaa, hapa pana manufaa na hapa pana madhara. Wa hiya akbaru ni'matin, aya za Qur'ani ndiyo ni'ma kubwa. Wasalati ilaykum, iliwafikieni. law wufiqtum laha, law Mwenyezi Mungu atawapeni taufiq ya kuweza kuifanyia kazi hizi aya za Mwenyezi Mungu na kuzikiri na kuzikubali, mngekuwa mmepata khairi kubwa sana. Walakin istakbartum ala, lakini mumejikuza kutokana na aya za Allah, masomewa aya za Allah, mwajikuza, mwajiona nyinyi ni bora na hamufai kuambiwa nini maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikujikuza tu waaratu, bali wakamkapuzia. Ya pili hiyo. Tatu, wakafartu biha, mukazikufuru na mukazikataa. Mambo matatu katika ya ama hawa walokufuru, ambao wao walificha haki, walifinika haki, hawa walikataa haki, walikuwa wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu, na aya hizo Mwenyezi Mungu akisomewa kwa njia ya kugongwa ili wapate hisia, kuelewa na kufahamu, na wakizomwa hivyo waelewa katika makosa, zile aya zinazokuja kazi yao, kazi yake ni kuwaonyesha utengevu ni njia gani na uharibifu ni njia gani. Ona namna gani hakuna neema kubwa zaidi ya Mwenyezi Mungu kuwateremshia waja sharia ambayo kwamba pana maslaha yao na pana utengevu wao. Sasa mtu akiwa hataki, sasa jambo la kwanza atajikuza na aya Allah. Hii ni dalili ya kutotaka, ni dalili ya kutotaka haki. Anajua mimi kama nani hata nisomewe Qur'ani, wewe ni nani kwa hilo la pili? Ya kwanza ardhi, kisha ukisomewa angalia huku waipa kishogo sasa zile aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ona hatari hiyo. Wakafartum biha, mwakanusha katika mtaa, si hata hatutambui kama Walid bin Mughira semani alisomewa Qur'ani akamathiri vizuri sana. Walid bin Mughira ni Abu Jahil walihi afiqiyat, wakaambiana bana msiende kumsikiza Muhammad akisoma Qur'ani. Sasa yeye amwambia mwenzake hivi, kumbe yeye ndiye anayekwenda kumsikiza. Yaani wakimbiana. Leo bwana shamwambia Ahmed haendi, mimi nitakwenda sasa. Mara makutana kule. Vipi tena na wakutana kule. Walid bin Mughira akasema, sikizeni bwana, niambie bwana. Wallahi haya maneno si ya binadamu bwana. Haya maneno anazungumza Muhammad si ya binadamu. Mfano wake ni mfano wa bustani lenye matunda bwana. Matunda yameiva na chini pana maji ya chemchem matamu ya pita. Hii ndio Qur'ani jamani, hali yake. Wakaambia Allah, hata wewe pia umeamini. Abu Jahal, hata wewe pia umeamini wasifu Qur'an. Abu Jahal alipokuwa khabithi akaingia mtaani kwenda kufanyia mchango. Wa Walid bin Mughira kana rajulan dhu mali, rajulan dha mali. Alikuwa ni mtu ana mali mengi sana, ana mali mtajiri kweli kweli. Na Mungu amempa watoto, ana watoto 10 wa barabara 10. Wewe pia leo Mungu akupa watoto 10, Mungu akakupa uwezo wa kuwalea wakawa kufuata, waonaje sitakuwa tukua na majasho huko kidogo, simba wote hao mwangu mimi, utahisi utahisi izza fulani, unafahamu? Sifahamu. Akaenda akamchangia bwana, angalia makafira alikuwa anatilisha, akamchangia bwana, akampelekea nini hizi? Si wewe umfuata Muhammad, wewe maskini bwana, amfuatia Muhammad maskini tukua hizi. Basi pale pale akageuka bwana, akaanza kuitukana Qur'an, innahu kafara wa qaddara, kaenda mpaka mwisho kule akasema in hadha illa sihrun yuthar, basi ni uchawi tu. Allahu akbar, akakufuru kabisa. Na huyo ndio alikuwa akisema na mazuri yale, subhanallah. Aona namna gani wanadamu, Allahu akbar. Fajanaitum akbara jinaya, mkafanya kosa kubwa sana. Mkafanya kosa jana, bi maana adhanaba. Ngalia hawa ndugu zetu wanatukhalifu katika sunna, ambao wao katika bid'a. Wa antaghfira lana kulla dhanbin janainahu, janaina maana tuliyofanya, kuchuma madhambi tuliyochuma, utusamehe. Wapiga kelele sana. wa ajramtum ashadda al-jurm, na mkafanya dhambi kubwa sana, makosa makubwa sana. Falyawma tujzauna ma kuntum ta'malun, leo mtalipwa kwa yale mliokuwa mkiatenda duniani, zile kufri zenu, zile kuzoma sharia, zile kutukana maduati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yote mtaambiwa yale wanaofanya binadamu wa leo. Mbona mashekhe gani? Tumeona mashekhe wangapi na? Anga. Kama ule Mwarabu anambia bwana, unajua bwana ule fulani kama asema kam yani kam ra'ina min huri ala shan masuwa. Atiki Arabu Mwarabu. Video vingapi tumeona takwa ni maneno hiyo kwa majahazi sasa? Ya kutoka Arabuni pia tumeona. Kam ra'ina min huri ala shan masuwa. الله أكبر. نسأل الله السلامة. نوع من الاستهزاء. نسأل الله السلامة. طيب. ويوبخون أيضا بقوله. فيلي فيلي وجيرشوا. وزوما فيلي فيلي. وننلاك. وإذا قيل نبين دي إتكابو سيموا. سيتم فسروا بين دي إتكابو نينوا. فسروا هيف. إن وعد الله حق قوام بماجيزوا يا الله. نكويلي. Wasaa na kiyama pia ni kweli, la raiba fiha, hapana shaka itatia nanga. Kultum masema munkirina lidhali, hali kwa mwakata na kupinga kiyama, ma nadiri masaa, atujui kiyama ni kitu gani, kiyama nini, gala kufru. Asaa katakunu saat المعلومة المحددة بالأوقات هذه التي عندك ساعة هذه التي تنظر إليها تحدد بها وقتك ساوزك ومساء مكونه ينبغي ويتيقى تيموزاك نساء نقيام ساعة نقيام. طيب وسيما ما ندري مساء قياما كتوغان إن ظن illa dhan, si twakisia tu twakadiria kwamba kuna kiyama twadhania, lakini hatujui kiyama ni nini. La ilaha illallah Muhammad rasul, wama nahnu wala hatukuwa sisi bimustaiqin, wenye yaqini kamili kwamba kutakuwa na kiyama. Hatuna yaqini kabisa kwamba kutakuwa kuna kiyama, hakuna, hatuelewi, hatuna, hakuna yaqini. Subhanallah. Fahadhi haluhum fi dunya, hali yao duniani hao makafiri niyo hawana yaqini ya kwamba kutakuwa kuna kiyama, kuna siku inaitwa kiyama. Wa halul ba'thi al-inkari lahu, na hali ya kufuliwa na kule kukaa na kufuliwa pia ndio hali yao. Waruddu qawla man jaa bihi, waruddu wakaregeshwa kauli ya yule aliwajia wao mtume huyo sallallahu alayhi wasallam. Masemaje? Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, wa bada lahum, ikawadhirikia wazi wazi sasa. Bada, kul ma bada lak, sema linalokudhihirikia, sema kama takutusi tusi pia kile kauli yako. Wa bada lahum, ikawadhirikia sayiatu ma amilu, mabaya yote waliyofanya ikawadhika. Hii hapa maandishi ya Allah subhanahu, maana mniga ay wa dhahara lahum yawm alqiyamah, ikawadhirikia siku ya kiyama. Maandishi makubwa kabisa inasoma kwa fasaha kabisa, uqubatu a'mali, mateso ya matendo yao waliochuma wenyewe. عقوبة بمعنى عذاب, تقول هذا أعذبه, هذا أعاقبه, هذا الطالب أعاقبه, نمتي عذاب. طيب, وحاق بهم أي نزل بهم كوترمكيا, وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون, يلي وليقوا كيفني استهزاء leo wanadamu ulimu mrefu kabisa. Fanya istiza sharia, fanya istiza viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakhamu chochote silote mpaka wamkosoa mtu katika maumbile yake, la ilaha illallah Muhammad Rasul, wamkosoa mtu. Sasa wamkosoa nani? Subhanahu wa Ta'ala. Asa'ata adaba ala Allah subhanahu, umekosa adabu juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, nazala bihimul adhabu, ikawateremkia wao adhabu, alladhi ya'dhabukum kanu, walikuwa fi dunya yastahzuna, kifanya istiza nini bwana, kuna adhabu huko nawe, matishwatishwa nyinyi matishwatishwa tu basi, biwuquihi kuja adhabu kama bihusuli, wuquu maana husuli, kupatikana kwake, waqa'a maana hasala, hasala impatikana, waqa'a imeanguka vile vile, maana fulani waqa'a ala al-ardhi, waqa'a ni tukio vile vile. Ona ile neno peke yake ina maana ngapi? Tatu. Ya kwanza waqa'a imetukia, waqa'a imeanguka, waqa'a imepatikana. Mata waqa'at ghazwatu al-Badr, imepatikana lini? Tayib, wabiman jaa bihi, na kufanyia istiza yule alokuja na sharia ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqila, kukasemwa, alyawma, leo, nasakum, tawasahun, ndani ya moto wa jana, yani siku wasahau, ntawawacha leo, ntawaacheni kabisa katika moto wa jana. Sio kwamba Mungu asahau, kwamba alikuwa ataka kuwatoa au angalau kuwapunguzia ile, tutawaacheni kabisa mkae mule ndani. Natrukukum fil adhab, tunaacheni motoni. Kama nasitum liqa'a yawmikum hadha, kama mlivyoacha kukumbuka kukutana kwenu na siku kama hii. Si mlijawabu hakuna, sijui nini, sio ulijishaurisha, sio na sisi tutawacheni motoni, tuna haja ya kuwakumbukeni. Fa innal jazaa, hakika malipo, min jinsi la amali, yatokamana jinsi ya matendo. Wewe huwezi ukafanya mabaya ukalipa mazuri, huwezi ukafanya mazuri ukalipa mabaya. Mwenyezi Mungu si dhali, Mwenyezi Mungu si dhali. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, msidhulumiani, kwangu ni haramu dhulma. Unaona, kwa Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu, lakini mwanadamu mwenyewe atajidhulumu. Ma'wakum an-nar, makazi yenu ni motoni. Aina ma'wakum, kongo makazi yenu, maskanukum, ma'wakum bimaana maskanukum wa maqamukum, maskanukum wa maqamukum, wa maana ahlu majengo kadhalik, maqamukum majengo, maskanukum majengo, ma'wakum majengo, makazi yenu. Wa ma'wakum, na makazi yenu, an-naru, ni moto. Leo makazi yenu ni motoni kabisa. Hiyo moto, maqarrukum, ndiyo matulizi yenu, pale mtakapojituliza. Ona, wa masirukum, na marejeo yenu. Maqar, asli ya maqar ni tuseme kama ni bezi mathala, kama jeshi, maqarul jeish al-kabir fi Nairobi, ndo kina Usama ita bezi akadha. Naam, tayib, hiya maqarukum, ndo matulizi yenu, masirukum, na marejeo yenu. Wa ma lakum, hamuna min nasirina, mwenye kuwatetea, hamuna watetezi watakaotetea kuwatetea nyinyi. Kwa nini muntiwa motoni? Ya mwateswa kwa nini? Hakuna mafi, mafi. Taib, yansurunakum ambao watawatetea min adhabi llahi kutokana na Mungu kuwatia adhabu eh wa yatfauna ankum watawaondoleeni iqaba wa mateso hakuna sema sisi bana tupo kwa hivyo usijali bwana usijali bwana sisi wafuasi wetu hawaingii motoni eh kama kwamba ile moto yuamiliki yeye eh ni kama watu wanavyodanganywa Jumamosi na Jumapili ya kwamba weka mkono wako kwa jeshi weka mkono wako toa sadaka upuuzi mwingi makelele mtu atakupoka wana vifua sheikh batili na nguvu kuliko hata atezewa tu maskini lana hadha yusamma sukuku al-ghufran sukuku al-ghufran kadi ya usamehevu kila Jumapili wapawa kadi ya usamehevu wezini iba fanya utakalo fanya liwati Jumapili ukaenda peleka 200 tu ushapawa nini kadi ushasamehewa watu kwa pale kichwa juu sasa ushasamehewa angalia ujinga kama na dhalikum hayo alladhi hasal lakum yaliwapata min al-adhab miongoni mwa adhab bisababi ni sababu annakum muttaqattum ayati llahi huzwa kwa sababu nyinyi mulijifanyia aya hizi za Mwenyezi Mungu shere mateza shere tu aya za Mwenyezi Mungu aya za Mwenyezi Mungu maiteza shere mnaifanyia masahara aya za Mwenyezi Mungu sana maanaha pamoja na kwamba hizo aya za Mwenyezi Mungu mujibatun inawalazimisha lilijiddi kufanya bidii walijtihadi na ijtihadi watalakiha na kuipokea bisururi kwa furaha talaka amepokea lidhalika alilmu bitalaki la bitalakuf kama yuqal alilmu bitalaki ilmu ni kwa kupokea kutoka shekhi la litalakuf sikunyakwa kama mpira angani ilmu hajangwi hainyakwi angani ngoja mimi nitakwenda juu ya kufaidi kule upepo kinipiga mimi nitapata elimu العلم بالتعلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحلم بالتحلم طيب فنيستيجا اي وتلقيها بالسرور الواجب وينو ميبوكي اذن هذه اي ambazo nimefanyestija alikuwa ni wajibu wenu msome kwa bidii na ijtihada na kupokea kwa furaha wala istifshar na kuwa na bishara mbeleni kwamba tutapatikana tutapata kitu fulani kitu fulani walfarah na farah lakini nyinyi mafanyeni stiza wagharatkum alhayatu dunya zimewadanganya nyinyi zimewahada maisha ya nini ya duniani bizakharifa kwa pambo za dunia pambo dunia ina pambo bwana kwa pambo zake waladhati na matamu yake washahawati na matamanio yake dunia ndio inakuteka tu mara moja الله نسأل الله السلام واطمأننتم إليها لمكجي تليزة كوى الدنيا تليزة كبسة كبسة باسي خلاص هكونا كيتو كنجينت استقررتم في الدنيا مكجي تليزة كتك الدنيا وعملتم لها لمكيفا نياكازي يا دنيا كوى بدي بسنا كجال إمام بويا آخر فسنا كجالي مامبو يا آخرة وتركتم العمل لدار الباقية مكاعتا كيفني عمل جيما نيوم بيا مليلي بني آخرة شفام فاليوم ليو لا يخرجون منه حواتوتو ليو موتوني ولا هم ولا واو يستعتبون وتكباليوا haikubaliwi kabisa duniani Qur'ani imeteremshwa umesomewa umeelewa lakini uko kifanya istiza wala yuhmaluna wala hawapewi muhula na muda wala yuraduna wala hawaturudishiwa wala hawaturudishwa ila dunia dunia liyamalu salihan ili wafanye nini amali njema hiyo mjizimu kwa shajibu ya kalimatun huwa kailu ni neno istizai anapoona kwamba moto imemkolea vizuri sana yale alikuwa kiyapinga na kuifanyia kibri yamekuwa kweli sasa hana namna adhania hapo ndo wakati wa kukubaliwa tauba tena hapo ikubaliwi tena tauba خلاص sikuisha sikuisha ikubaliwi tauba falillahi alhamd kila jinsi ya sifa njema ni zake mula wetu kama yambaghi li jalali kama inavyotakikana kwa utukufu wake wajhahu kama yambaghi li jalali wajhi kama yambaghi li jalali wajhi kama inavyotakikana kwa utukufu wa uso wake wa adhimi sultani na ukubwa wa ufalme wake رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أي له الحمد كل جنسة فنجمن ذاك على ربوبيتي يوأولزي واك الله سبحانه وتعالى لسائر الخلق وباكيا وجوت سائر هذه الكلمة مرت بنا مرات وقلنا لها معنى المعنى أولي أسامة بقية باكيا كيتو باكي أكيد ثانية جميع حسن تقول سائر طلبة ذهبنا وانزوت ومكوين هوكو جزاك الله خير جزاك الله خير نعم حيث خلقهم ونمنا ألبوهم بمنزم ورباهم وكواللية وأنعم عليهم وكوانمش بنعم النعمة الظاهرة زلزواز والباطنة نزلز في تشكا Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kila sampuli ya neema. Kila sampuli ya neema subhanahu wa ta'ala. Walahu al-kibriya. Ni yake Mwenyezi Mungu kibri na utukufu na kujitwaza. Yake. Fi samawati al-ardhi minguna ardhini pia. Mwenye kibri ni yeye. Afaye kusifiwa na kibri yeye. له الجلال والعظمة أنا وتكوفنا وكوبا والمجد نا الشرف المجد هو الشرف وجاه فالحمد فيه الثناء الحمد كتكان يهدف كنا الثناء صفة على الله بصفة يزمونه بصفات الكمال وصفة كاملة ومحبته تعالى نكم بين ميزمون وإكرامه نكم كريم والكبرياء نكبر فيها منندنك عظمته كباك وجلال نتكفاك والعبادة واجه مبنية والعبادة عبادة مبنية لمجينغ على ركنين كنغوز بيدي عبادة هزت نفنية مجينغ جوا نين نغوز محبة الله nguzo kwanza ni mapenzi ya Allah. Pili wadhullu lahu na kumdhalilikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada unapofanya lazima umpende mwabudiwa. Halafu umnyenyekee ndio kama ilivyo al-ibadatu lughatan. Jamaa al-khair, al-ibadatu lughatan. La. العبادة لغة الذل والخضوع لغة العبادة لغة الذل والخضوع كجدلليش أنا كنينيكيا كنينيكيا نان الله العبادة لغة لا تنسى يا جماعة الخير انتبه العبادة لغة الذل والخضوع كجدلليش أنا كنينيكيا أما يكيو نشرا نندف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه أليس كذلك نعم kwa hivyo umpende huyo unamwabudu pili umnyenyekee udhihirishe ule udhaifu wako na unyonge wako ule unao kwamba wewe humpati yeye na zote hizi kwa fadhila zake na wema wake subhanahu wa ta'ala نعم wahuma ay mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kumdhalikia Mwenyezi Mungu mawili hayo nguzo hizo mbili ناشئاني زميتو كمانا عن العلم نوجوزش علم اكيوا ويوي هجوي mola wako wala hujui ibada, utatimiza hiyo nguzo mbili? Huwezi kutimiza, hujui namna ya kutimiza. Utampenda Mungu, utamnyenyekea Mungu, utajidhalilisha mbele, hujui, lakini mpaka upate yatokamana na ujuzi. Mwanzo msome mola wako subhanahu wa ta'ala. Ha? Awalu wajibin ala linsani maarifatul ilahi bistiqana. Kitu cha kwanza ambacho ni wajibu kwa binadamu, ajabu na stajabu. Kuna watu wakamwambia kwani tauhidi ndio dini? Subhanallah. Na wamehifadhishwa aqidatul awam. Taarifa aqidatul awam? Aqida ya wajinga, imani ya wajinga, unajua? Tumehifadhishwa. Awalu wajibin ala linsani maarifatul ilahi bistiqani wa nutqu bi shahadatayn utubira li sihhatil imani mimman qadara. Subhanallah. Shafam, tauhid samis fa. Na hayo walikuwa kitu samisha nini? Au walikuwa mtake, ma yuriduna yudarisuna tauhid al-adhkiya. Awataki kitu samisha bana kumpokesha Mwenyezi Mungu kwenye akili. Ataka awamu tu, nasallallahu salaam. Na. Kwa hivyo al-ibada lughatan, ha? Kuna mumpitia shairi ya Ibn Qayyim. Ha? Kwamba kuna mambo mawili, alhubu wadhul huma sayyani, kitu kama hicho. Kuna ubaiti ya Sheikh Ibn Qayyim tulipitia sisi, yanaeni vizuri sana. Tayeb, naam, anil ilmi bi mahamidillah, kujua kwa na ujuzi na elimu, kujua sifa njema za Mwenyezi Mungu wa jalali na utukufu wake, wa kibri yake na kibri chake. Wa huwa al-aziz, Mwenyezi Mungu ni mshindi, hashindwi, al-ghalib alladhi la yughlab, mola ambaye ni mshindi hashindwi, al-qahiru li kulli shay'in, mtenza nguvu kila kitu. Yeye Mwenyezi Mungu anatenza nguvu kila kitu, eh, analazimisha. Al-hakimu alladhi yadha'u al-ashya'a fi mawadhi'iha, mwenye hikma, mwenye kuweka mambo katika sehemu yake, mawadhi bana amakiniha, eh, ndo hikma. Fala yashra'u illa ma shara'ahu, haiwezi kuwa ni sharia illa sharia aliyoweka Mwenyezi Mungu, eh. Fala yashra'u wiki sharia ma yashra'u kina aliyoweka kama ni sharia illa li hikmati, illa kwa hikma tu, shariyatan lati wa maslahati, na maslaha waja. Wala yakhluquhum bima yakhluquhu wa nachukiumba illa li fa'idati, illa kwa faida wa manfa'atin na manufaa. Tamma tafsiru surati al-jathiya wa lillahi alhamdu wal minna wal fadl. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.